Allah insanların tümünün iman etmeyeceğini biliyordu. Kur'an'da da bahsediyor vahiyde de. Ama buna rağmen vahyi indirdi ve insanları da iman etmeye, aktif olmaya çağırdı. Neden? Herkese yani bu çağrıyı yaptı ama herkesin de iman etmeyeceğini de biliyordu mutlaka. Eyvallah. Esasen bu şu anlama geliyor. Herkesin iman etmeyeceğini bilmesi Rabbimizin insanların emeğe değil beleşe eğilim Eyvallah. gösterdiğini bilmesi anlamına geliyor. İnsanlar beleşe talipler. Emeğe talip değiller. Gayrete talip Evet. değiller. Evet. İnsanoğlu böyledir. Onun için emek veren çok azdır. İnsanlar sayı çokluğuna taliptir. Yani elhâkumut tekâthur. Hatta zurtumul makabir. Kabir ziyareti yapıncaya kadar çokluk sizi oyaladı, helak etti. Çokluk tutkusu, çoğaltma tutkusu. Bu anlamda insanların kaliteye değil, sayıya yatırım yaptığını da biliyor. Evet. Kelleye. Kelleye. Dolayısıyla yani insanın eğilimlerini biliyor. Hani Allah insanla kalbi arasına yehulu beynel mer'i ve kalbi var ya girer. Aslında insanın zaaflarını biliyor Allah. İnsanın temel zaafı bu. Niye? Kaliteye yatırım yapmaz çokluk, çoğunluk. Çoğunluk neye yatırım yapar? Sayıya yatırım yapar. Sayı. Sayıya yatırım yapar. Kaliteye yatırım yapan azdır. Daima azdır. Çoğunluk bedava ister. Peki emek vererek, ter dökerek elde etmek isteyen nedir? Çoğunluk mu, azınlık mı? Azın. Azınlıktır. Allah bunu biliyor. İnsanların çoğu emeksiz elde etmek ister. Emeksiz de olmuyor işte. Yani insanın zaafını biliyor Rabbimiz bu anlamda. Dolayısıyla işte bu zaaflardan dolayı insanların çoğu akletmez, çoğu şükretmez, çoğu iman etmez. Kur'an'da çokluk hiç övülmez. Çokluğu evet bir tane ayete rastlamazsınız. Ama çok ilginçtir, uydurulmuş rivayetlerde çokluğu öven bir yığın rivayete rastlarsınız. Ben ümmetimin çokluğuyla övüneceğim başta olmak üzere. Düşünün. Allah çokluğu hep yermiş, sanki Kur'an'la ip çekişir gibi, Kur'an'la aşık atışır gibi, Kur'an'la yarışma yapar gibi orada da uydurmuşlar. Yani ey Allah, ey Kur'an, sen doğru söylemiyorsun. Bir de biz uyduralım bakalım hangimize gelecekler? Çoğunlukta ona gitmişler zaten. Kur'an'ın dediğine gelmemişler. Onun için insanların çoğu akletmez. Çoğu akletmeyince ne olur? Şükretmez. Şükretmeyince ne olur? İman etmez. Eyvallah. Onun için eğer insanların çoğuna uymuş olsaydın onlar seni Allah yolundan saptırırlardı diyor Kur'an. Allah Resulüne doğrudan. Doğrudan insanların çoğunluğuna uymuş olsaydın. Dolayısıyla hele ki çoğunluğuna uymamış. Uyma diyor yani orada. Bu anlamda elbette ki davet ediyor ama insanın zaaflarını da bildiğini gösteriyor. Rabbimiz insanın zaafını biliyor. Eyvallah. Zaaflarımız var. Ha